Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλα Ηλίση και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Κέφι, κέφι, κέφι, χορός, χαμόγελα, τραγούδι, πλούσια δώρα, τραγούδι. Ποίηση. Είναι η εκπομπή Pharma των Ζώων. Ποίηση έχουμε. Ποίηση θα έχουμε. Ναι, εγώ μόνο αλήθειες λέω. Μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες στη Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, αλλά τι να κάνεις, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, τι χαρά είναι αυτή σήμερα. Κάθε μέρα είμαστε... Τι χαρά είναι αυτή. Κάθε μέρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, ρε παιδιά, αλλά σήμερα είναι φοβερή αυτή η χαρά. Ναι. Πετάω, δεν περπατάω σήμερα, πετάω. Και εσύ, Θάνο. Ναι, και εγώ. Και εγώ, αφού και με ρωτάνε τι κάνεις, λέω καταπληκτικά και νομίζω να τεστιεύομαι. Και εγώ πράγματι νιώθω καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν οφείλεται στην Pharma των Ζώων, αλλά πιστεύω ότι η χαρά κάθε μέρα που περνάει είναι και μεγαλύτερη. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς καταρχάς. Θα μας πείτε δηλαδή αν το νιώθετε κι εσείς. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το, να το μάθω. Ναι, που είστε μέσα στην γκρίνια τώρα, αργήσανε και πότε θα ξεκινήσουνε. Γράφει για παράδειγμα και είναι έμεση μπιχτούλα σε εσάς τους υπόλοιπους. Όχι σε εμάς. Όχι σε εμάς. Πρώτη μέρα εδώ και μήνες μπαίνω να το δω live από την αρχή. PSID. Αλλά ας γκρινιάξω για το ότι αργούν. Δεν θέλω να χαλάσω την παρέα. Γιατί ξεκίνησαν σήμερα τόσο νωρίς, δεν έχει πάει τρεις ακόμα, μας γράφει ο κύριος Γιάννης Γιαννόπουλος. Σωστά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο του, τον ευχαριστούμε. Αργούμε για να ρωτάτε, γι' αυτό αργούμε. Λοιπόν, Θάνο, πες μου εσύ τι θα ήθελες, θέλεις να ξεκινήσουμε με ποίηση, Θάνο? Θα ξεκινήσω με σχόλιο που γράφει ότι μου λείπει ο πουλής με το θρυλικό καρπουζί κοντομάνικο. Ποιο λέει, γιατί είναι θρυλικό? Κοιτάξτε τώρα, ό,τι φοράω είναι ένας θρύλος. Όλα αυτά εκτίθενται στο Μουσείο Πουλή, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά υπήρξε θετικό σχόλιο για το μαύρο κοντομάνικο. Εσύ πας να εστιάσεις το αρνητικό. Αυτά τα κάνω κι εγώ, Θάνο. Αλλά επειδή έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, σιγά σιγά καταφέρνω να εστιάζω στο θετικό και όχι στο αρνητικό. Πείτε στη Μαριάννα να με θελήσει ξανά όπως πρώτα ή στη μόνη μου ελπίδα. Έλα ρε Μαριάννα. Έλα ρε Μαριάννα. Μαριάννα, εφόσον το λέει αυτό, προφανώς θα... Ακούς και εσύ τη Pharma. Ό,τι και αν σας χώρισε, Μαριάννα. Θάνο, τα έχει βρει με κάποιον πρώην η Μαριάννα? Δεν ξέρω. Την έχει πάρει τηλέφωνο ο Rob Lowe. Ο Rob Lowe τώρα είναι και 70 χρονών. Ποιος? Μπορεί κάποιος άλλος. Α, ποιος? Τέλος πάντων, ένας πρώην ωραίος που ήταν ωραίος όταν εγώ παρακολουθούσα ποιος μπορεί να θεωρείται ωραίος. Μαριάννα, τη στεναχώρησε. Έκανε κάτι και τη στεναχώρησε. Δεν πλένει τα πιάτα. Είναι ο ίδιος που δεν πλένει τα πιάτα? Δεν είναι ο ίδιος που δεν πλένει τα πιάτα. Δεν είναι ο Χριστίνος. Μπορεί ούτε αυτός να πλένει τα πιάτα. Μπορεί να πλένει τα πόδια του. Δεν πολύ αστείο. Βασικά δεν θα ήταν καθόλου αστείο. Συγγνώμη, αλλά ας το μεταξύ. Όχι, ρε, είχε γίνει κάτι και ήταν ο Χθεσινός που έλεγε παιδιά με χωρίς γυναίκα μου και δεν πλένουν τα πιάτα επειδή τη το θυμήσατε εσείς. Εντάξει, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα ότι αυτό είναι αστείο αν συμβαίνει σε άλλον. Αν συμβαίνει σε σένα, είναι πάρα πολύ. Όλα παίζουν, δεν θέλω να ξέρω, συνεχίζει. Γιατί δεν δίνεις την κλασική συμβουλή «φεύγεις, δρόμο, μαστάπαν κι άλλες, γεια». Όχι, αυτή είναι η κλασική συμβουλή. Η κλασική μου συμβουλή είναι, την οποία την έχω ακολουθήσει απαρεγκλήτως και στη δική μου ζωή, είναι «δεν λέμε μαστάπαν κι άλλες, καμία επιθετικότητα ποτέ». Προφανώς. Ποτέ. Προφανώς. Δεν σου χρωστάει και τίποτα γενικά. Δεν κατηγορούμε, αλλά κατεβάζουμε ρολά, φεύγουμε τρέχοντας και δεν λέμε ποτέ καμία κουβέντα, δεν γυρνάμε να κοιτάξουμε πίσω. Αυτή είναι η συμβουλή. Κοίτα, αυτό ήταν ένα μάθημα ζωής το οποίο το προσφέρουμε δωρεάν. Δωρεάν αυτό, δωρεάν. Δηλαδή μαζί με τη Pharma, εκεί που νομίζω ότι θα ακούσεις για σκέρτσο και για πολιτική και για τι γίνεται στην υγεία και κάτι τέτοια, παπ, ρίχνουμε και ένα αισθηματικό, μια συμβουλίτσα, η οποία είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Είναι εξόχως πολύτιμη. Να ξέρετε ότι οι συμβουλές μου έχουν 100% επιτυχία. Λοιπόν. Ναι, δεν μπορούν να έχουν αποτυχία γιατί σε πάντα φύγε. Α, ναι, άμα ήταν στρατηγική για το πώς να την ξανακερδίσει, θα είχε ρίσκο. Ενώ άμα του λες του άλλου φύγε. Δεν, χάνει, ναι, είναι... δεν μπορεί να χάσει κάτι. Δηλαδή δεν θα μάθει ποτέ αν ήταν the one, αν είναι πάρα πολύ ρομαντικός. Μακριά από μας αυτά. Λοιπόν, να σου πω, επειδή με προκαλείς, Θάνο, θα απαντήσω σοβαρά και μετά θα περάσουμε στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να μάθεις και είναι πολύ κακή ιδέα να μάθεις. Γιατί, αν ήταν κάτι καλό να σου πει, θα το ξέρες. Αν είναι κάτι μεσοβέζικο, πιέζοντας για απάντηση, θα ακούσεις ένα ξερό, σκληρότερο όχι. Οπότε, γι' αυτό σου λέω, η μόνη σίγουρη διέξοδος σε αυτές τις καταστάσεις είναι δεν κοιτάς πίσω. Ωραίο ήταν όσο κράτησε, κάθε μέρα που περνάει θα το σκέφτεσαι και λιγότερο. Εν τω μεταξύ θα είναι κάπου και θα κλαίει αυτή τώρα, θα λέω πίσω. Θα του στείλει μήνυμα τώρα γιατί θα λέει, όχι, μπορεί να τον πείσει ο πουλής. Να με ξεχάσει. Να με ξεχάσει. Και τώρα στέλνει μήνυμα στον Φορ Φόλι. Τώρα, αύριο στην εκπομπή θα μας πει τα ξαναβρήκαμε. Όλο είναι ένα mind game, παιδιά. Ένα Νάζι πήγαμε να κάνουμε και καταστρέψαμε τη σχέση μας. Και μπήκε ο άλλος εκεί πέρα. Επειδή πετάχτηκε ο πουλής. Ναι. Και αυτό ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα. Και τι να κάνουμε, παιδιά. Εδώ υπάρχει ανάγκη και έπρεπε να επέμβουμε, ειδικά ο Κωνσταντίνος, να παρέμβει για να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Μας συγχωρείτε που παρεκκλίναμε από την κανονική ροή της εκπομπής. Δεν το είχαμε σχεδιάσει. Λοιπόν, επικαιρότητα. Ποίηση. Συνεχίζουμε σε ρομαντική διάθεση, σε καλλιτεχνική διάθεση, θα έλεγε κανείς, με την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Άκη Σκέρτσου στην έκθεση των Reporter Χωρίς Σύνορα για την 107η θέση στην ελευθερία του τύπου. Το σχολιάζαμε χθες, θα το σχολιάσουμε περαιτέρω γιατί θα είναι το επόμενο θέμα ανασκόπησης. Μικρούτσικο, δεν θέλω σχόλια. Ξεθεωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε και άλλες δουλειές. Πολλές. Αλλά θα έχουμε και αυτή τη εβδομάδα ανασκόπηση. Εκεί που δεν το περιμέναμε. Ναι. Μας βοήθησαν οι Reporters Without Borders. Εντάξει, καταλαβαίνετε, ΣΥΡΙΖΑ όλοι. ΣΥΡΙΖΑ εμείς εσωτερικού. ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού, όπως γράφουν διάφοροι χουλιγκάνοι της Νουδού στα social media. Καταλαβαίνετε, τα βρήκαμε. Δούλεψαν για μας. Του στέλνουμε ένα μήνυμα στον Παύλο το Σαλάι, ο οποίος έχει κάνει συνέντευξη με τον Κωνσταντινόπουλο. Του λέμε: Παύλο, μπορείς να βγάλεις αυτή τη βδομάδα την έκθεση, γιατί δεν έχουμε θέμα ανασκόπησης. Τι βγάλανε. Μπορείς να κρατήσεις την Ελλάδα χαμηλά, για να έχουμε κι εμείς κάτι να κράξουμε την κυβέρνηση, γιατί δεν έχουμε υλικό 4 χρόνια. Το έκανε. Τέλος πάντων, καλά πήγε. Ναι. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, το λίγο να το εκτιμούμε. Εντάξει. Ήσουν στην 108η. Πας στην 107η, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου θα ανέβεις. Θα ανέβεις σιγά σιγά, παιδιά. Θα πέσουν οι άλλοι. Πόσο να πέσουν, τι να κάνουν, αρχίζουν. Το τσάτ πώς έπεσε. Ναι. Αν εκεί έχουμε να βασιστούμε, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Μια δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν. Απάντησε ο Άκης Σκέρτσος, που αυτό σήμαινε αυτόματο ότι για πάρα πολλά μέσα η απάντηση της κυβέρνησης εμφάνισε την είδηση. Αυτό συμβαίνει μονίμως, δηλαδή δεν το σχολιάζουμε γιατί συμβαίνει καθημερινά, αλλά πάρα πολλές ειδήσεις αρνητικές για την κυβέρνηση σε πολλά μημεία εμφανίζονται όταν υπάρχει απάντηση. Επομένως, σε κάποια μημεία, γιατί κάποια δεν ασχολήθηκαν καν, τα hardcore κυβερνητικά, εμφανίστηκε η είδηση για τους Reporter Χωρίς Σύνορα μετά την απάντηση του Άκη Σκέρτσου. Κατά τους Reporter Χωρίς Σύνορα, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η ελευθερία του τύπου ανθεί σε στρατιωτικά και αυταρχικά καθεστώτα ή σε χώρες που σπαράσσονται από εμφύλιους πολέμους, όπως η Μπουρκίνα Φάσο, που βρίσκεται στη θέση 58 της φετινής σου κατάταξης ως προς την ελευθερία του τύπου, η Γουινέα, που βρίσκεται στη θέση 85, η Σιέρα Λεόνε και η Γουινέα Μπισάου στις θέσεις 74 και 78. Αντίθετα, κατά την ίδια οργάνωση, ο τύπος υποφέρει στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες που έχουν βαθιά ριζωμένο το σεβασμό στην ελευθερία και ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, όπως η Ελλάδα, την οποία κατατάσσει στη θέση 107. Τρία θαυμαστικά. Καταρχάς να πω, δεν μπορώ καθόλου τα τρία θαυμαστικά. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό σταματήστε το. Ένα αρκεί, με το ζόρι ένα. Θέλω να εκφράσω τη διαφωνία μου ως προς αυτό. Να πω ότι και τα έχω χρησιμοποιήσει. Εσύ χρησιμοποιείς τρία θαυμαστικά. Θα το χρησιμοποιήσω ο Παναγιώτης Κονδύλης. Όντως. Ναι. Να ήμουν σίγουρος ότι συμφωνείς μαζί μου σε μαζί αυτό. Είσαι... Κοίταξε, όχι. Γενικά, δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξαναπεί. Σίγουρα όχι, αλλά ας συνεχίσουμε τα προσωπικά του Φορφόλη. Η χαμηλόφωνη ποίηση του μοντερνισμού είχε μια απόσταση προς την παραδοσιακή αυτή χρήση των θαυμαστικών, γιατί συνδεόταν περισσότερο με την μεγαληγορία ενός παλαμά, ας πούμε, που θα έβαζε και το θαυμαστικό εκεί για να ξέρουμε πότε να φωνάζουμε στις σχολικές γιορτές. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια ποίηση πιο ψιθυριστή, πιο κουβεντιαστή, ναι, και έτσι αντιπαθούσε αυτές τις εξάρσεις τις ρητορικές. Εγώ είμαι αυτής της σχολής. Εσύ είσαι αυτής της σχολής. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει αυτή η ποικιλία, επειδή και είμαι παιδί του θεάτρου δρόμου, θα ήθελα να υπάρχει αυτή η ποικιλία, δηλαδή ο γραπτός λόγος να αποτυπώνει και την κραυγή του ουρλιαχτό. Οπότε θα ήθελα να υπάρχει μια σχετική μουσική αποτύπωση με τα θαυμαστικά. Οπότε, Θάνο, ας πούμε ότι για μια φορά καταγράφηκε μια διαφωνία μεταξύ μας. Δεν είναι σημαντικό. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα το ξεπεράσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί με τις διαφωνίες οι συνεργασίες γίνονται ισχυρότερες. Mm-hmm. Γιατί δίνει ο ένας από εδώ, δίνει ο άλλος από εκεί και βγαίνει μια εκπομπή πιο πλούσια σε περιεχόμενο. Για τις δύο τελείες, ποια είναι η άποψή σου? Είναι λάθος. Δεν υπάρχουν δύο τελείες. Αν θες, βάλε τρεις που είναι τα αποσιοποιητικά, βάλε μία που είναι η τελεία. Δύο είναι κάτι ξέχασα. Ή κάτι μου περίσεψε. Ευχαριστώ. Πάλι καλά. Τώρα μπορώ να το ξεπεράσω. Όχι, και να προχωρήσω μπροστά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε. Σαν τη Μαριάννα. Σημεία στίξης έχουμε. Αισθηματικά έχουμε. Τι άλλο θέλετε? Ναι. Και έχουμε και παραπάνω, γιατί δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του. Πρώτα απ' όλα, θα το σχολιάσει καλύτερα ο Κωνσταντίνος. Έχουμε μικρό ρατσισμούλι εδώ πέρα, γιατί δεν είναι δυνατόν αφρικανικές χώρες να είναι πάνω από ευρωπαϊκή χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε διανοηθεί. Η Μπουρκίνα Φάσο. Πρώτα απ' όλα, έχει αστείο όνομα για τον Ελληναρά η Μπουρκίνα Φάσο. Τη λένε Μπουρκίνα Φάσο. Χτυπάει πολύ να πεις ότι η Μπουρκίνα Φάσο είναι πάνω από την Ελλάδα. Εντάξει, διάβαζα το κομμάτι για την Μπουρκίνα Φάσο. Και γράφουν ότι διαχρονικά σέβονται πάρα πολύ την ελευθερία του τύπου τα τελευταία χρόνια. Όντως, υπήρξαν απόπειρες πραξικοπήματος που έχουν καταγραφεί, γιατί θα έχει πέσει 20 θέσεις. Αλλά δεν καταγράφεται κάποια άλλη επίθεση στην ελευθερία του τύπου, όπως μεγάλη λογοκρισία κλπ. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή στη χώρα. Μπορεί ξαφνικά, αν αρχίσει και είναι στρατιωτικό καθεστώς εκεί πέρα, να πέσουν 60-70 θέσεις. Αλλά είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έτσι ξεκινάει η έκθεση και είναι για πολλές χώρες αυτό στην έρευνα των Reporter Χωρίς Σύνορα. Για την Ναμίμπια, για παράδειγμα, το διάβαζα. Αναφέρει ότι υπάρχουν αφρικανικές χώρες που είναι μοντέλα στην Ήπειρο ως προς τον σεβασμό της ελευθερίας του τύπου. Δεν είναι όλα εμφύλοι, δεν είναι όλα στρατιωτικά καθεστώτα. Στις υπόλοιπες χώρες που αναφέρει, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τις βάγαζε στη θέση 85. Υπάρχει ένας κατάλογος και για τη Γουινέα και για τη Γουινέα Μπισάου και για τη Σιέρα Λεόνε. Δεν υπάρχουν π.χ. παρακολουθείς δημοσιογράφων από την κρατική υπηρεσία ή απευθείας έλεγχος των κρατικών ΜΜΕ από το Μέγαρο Μαξίμου, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Επίσης, για Μπουρκίνα Φάσο και τελευταίο, συλλέγω πληροφορίες για την ανασκόπηση, είναι αυτή η ασχολία της εβδομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι... Ναι, ναι, ναι. Λένε οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα ότι υπάρχουν 80 εφημερίδες, καμιά κατοσταριά, 130 νομίζω ραδιοφωνική σταθμή και 40 κανάλια. Τώρα, τοπικής εθνικής δεν διευκρινίζεται, αλλά δείχνουν έτσι ότι υπάρχει σίγουρα κάποιος πλουραλισμός, τύπου υπάρχουν 80 εφημερίδες, κάποιες θα κάνουν και κριτική. Όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να χρησιμοποιήσω τέτοιου είδους επιχειρήματα. Νομίζω ότι το σημαντικότερο που προκύπτει από την αντίδραση του Σκέρτσου είναι ότι ο ίδιος είναι πεπισμένος και προσπαθεί να πείσει και εμάς ότι το δίκαιο το έχει άμα τη εμφανίσει. Δηλαδή λέει αυτά τα ονόματα που ακούγονται εξωτικά, mm-hmm, και λέει ποιοι θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία του τύπου. Αυτοί ή εμείς. Και θεωρεί ότι αυτό δεν χρειάζεται να το αποδείξει. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, που είναι ότι αυτοί που σου λένε ότι πάσχει η ελευθερία του τύπου στη χώρα σου, δεν το λένε επειδή τους αρέσει ή δεν τους αρέσει το όνομά σου ή η γεωγραφική σου θέση. Έχουν κριτήρια κατάταξης. στα κριτήρια αυτά θα χρειαστεί να απαντήσει συγκεκριμένα. Δηλαδή σου λένε παρακολουθείς τους δημοσιογράφους. Για πες καλέ μου άνθρωπε, για πείτε μου αγαπητέ κύριε Σκέρτσο, σας φαίνεται ότι είναι δείγμα ελευθερίας της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος να παρακολουθείτε δημοσιογράφους, να παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός που έχει την εποπτεία της ΕΥΠ, αναφέρεται αυτό στην έκθεση, να παρακολουθεί δημοσιογράφους για το ρεπορτάζ τους, διότι δεν προέκυψε εμπλοκή σε κάποια ποινική υπόθεση για κανέναν από τους δημοσιογράφους που παρακολουθούνται. Σας φαίνεται φυσιολογικό αυτό? Θέλετε να μας πείτε πώς σας φαίνεται αυτό, γιατί αυτό ήταν το κριτήριο. Τώρα όταν ο άλλος νομίζει ότι επειδή είναι σε ευρωπαϊκή χώρα ξαφνικά τον παίρνει να πουλάει τέτοιο χαβαλέ και με τόσο αέρα, επειδή για να είναι ευρωπαϊκή χώρα προφανώς θα έχει και ελευθερία του τύπου, τον κακό τον καιρό, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ας το καταλάβουν ότι δεν πάει έτσι, γιατί οφείλω να πω ότι και εμείς είμαστε στη φάση της πολύ αργής και σκληρής συνειδητοποίησης ότι δεν πάει έτσι. Και το λέω πολύ προσεκτικά και μετρημένα αυτό. Επειδή έχουμε γαλουχηθεί με την ιδέα ότι η Ελλάδα ανήκει στον δυτικό κόσμο και αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος των ελευθεριών κτλ., ζούμε μέσα σε αυτό το συννεφάκι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όχι μόνο λόγω της μεταχείρισης του Ασάνς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συνεργάτες τους, αλλά διότι υπάρχει μια σειρά από, υπάρχουν μια σειρά από πλήγματα στην ελευθερία του τύπου τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν χωριστά και συγκεκριμένα. Αυτό είναι το ζήτημα. Όταν κάνει κανείς ότι δεν το καταλαβαίνει και απλώς επικαλείται το ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα ως απάντηση στην έκθεση αυτή, κοροϊδεύει και κοροϊδεύεται στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν εξαπατά δηλαδή. Υπάρχει ένα στοιχείο ρατσισμού σε αυτό, όπως λέγαμε, και υπάρχει και ένα στοιχείο αδιαφορίας ως συνήθως για τα δεδομένα. Γενικά ισχύει ότι ο δυτικός κόσμος είναι πιο προηγουμένος σε δικαιώματα. Μια ματιά στο χάρτη να δεις ή οποιοδήποτε τέτοιο χάρτη δικαιωμάτων, το καταλαβαίνεις από τα χρώματα. Δηλαδή βλέπεις κόκκινο πορτοκαλί προς την Ανατολή και περισσότερο κυτρινάκι στην Δύση. Συνήθως με πράσινο που είναι το καλό χρώμα θεωρείται. Είναι η Σκανδιναβία που σε όλες αυτές τις δείκτες, οι σκανδιναβικές χώρες είναι πρώτες. Και στον χάρτη των Reporter χωρίς σύνορα αυτό συμβαίνει. Επειδή είναι με κόκκινο η Ρωσία, η Κίνα, η Μεσαία Ανατολή προφανώς. Είναι ενδεικτικό. Απλώς δεν είναι πανάκια. Το ότι λες ότι εγώ ανήκω στη Δύση, άρα ό,τι και να πεις, λες ψέματα γιατί ανήκω στη Δύση, δεν λέει τίποτα. Δεν είναι κάποιο είδους επιχείρημα. Δεν το ορίσαμε κάπως ότι επειδή είμαστε Δύση, αυτόματα πάνε όλα καλά. Πόσο μάλλον όταν σου λένε ότι αν δεν σ' αρέσει εδώ, πήγαινε εκεί. Πήγαινε αλλού. Είναι το καλύτερο επιχείρημα. Εκεί που δεν μπορείς να μιλήσεις, σου αφαιρούν την κριτική. Το δικαίωμα κριτικής, γιατί αλλού υπάρχουν χειρότερα, που είναι πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα. Εντάξει, αυτό είναι από τα... Εκεί είναι που απογειώνεται η κουβέντα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αρχίσουν να φεύγουν τα σάκια ή καλησπέρες. Καλησπέρα, ό,τι κάνετε, πώς είστε, γεια σας, αντίο. Καταλάβατε, χαιρετισμοί. Ξεκινάνε οι χαιρετισμοί. Φεύγεις από την παρέα. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση υπ' αυτούς τους όρους. Αλλά γενικά η Νέα Δημοκρατία το κάνει αυτό. Γενικά δεν έχει νόημα η συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έρθει κανείς σε λογικό διάλογο. Δεν γίνεται. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δεν έχει. Είναι απίστευτη η αδιαφορία τους προς τα δεδομένα. Οπότε μετά δεν μένει και τίποτε να κάνεις και να πεις. Μα η αδιαφορία προς τα δεδομένα προκύπτει από το ότι δεν έχεις ενημέρωση. Γιατί αν είχες ενημέρωση, δεν θα μπορούσε να το κάνεις αυτό, δεν θα μπορούσε να σταθείς λέγοντας ψευδή στοιχεία. Θα σου ορμούσαν κάθε μέρα για το πώς γίνεται π.χ. να αμφισβητείς τα στοιχεία του ΟΣΑ. Όχι τις προτάσεις του ΟΣΑ, τις οικονομικές. Τα στοιχεία, τη στατιστική, τα νούμερα, τους αριθμούς. Και εδώ, γιατί το φινάλε του Σκέρτσου, πέρα από το ότι πετάμε ωραία ονόματα αφρικανικών χωρών για να μειώσουμε την αξιοπιστία, λέει στο υστερόγραφο. Ασχολούμαστε με αυτή την κατάταξη παρά την εμφανή έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας στα κριτήρια αξιολόγησης, διότι η ελευθερία του τύπου είναι πολύ σοβαρό αγαθό δημοκρατίας, οπα, οπα, οπα. Ώστε να το αφήνεις... Περίμενε, Μουσική. Μουσική, ένα χαρτί. Δεν έχω. Όχι, δεν θα αφήσω τη μουσική να ρυπάνει αυτή τη φράση. Γιατί μόνο ρύπανση θα προκαλούσε. Συνέχισε λοιπόν. Η ελευθερία του τύπου, και παρακαλώ με διακόψτε, είναι πολύ σοβαρό αγαθό δημοκρατίας, ώστε να τα αφήνει σε ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, που αντίθετα με τον τίτλο τους ζουν μέσα σε κλειστά σύνορα ιδεών. Εν τω μεταξύ είναι τριτοτέταρτο εφιολόγημα. Είναι ό,τι να είναι, δηλαδή δεν είναι ότι πέσει καμιά εξυπνάδα, ας πούμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτός που το έγραψε, δεν ξέρω αν το έγραψε ο ίδιος ο Άκης Κέρτσος, ήταν μετά, πω ρε φίλε, με αυτό θα κλείσει, είπα καλά θα γίνει. Θα πέσει το χειροκρότημα στη φάρμα, κονσέρβα, μιλάμε τώρα, θα γίνει το σώσε, το έλα να δεις θα γίνει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι αρλουμπαρία ρε παιδί μου τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα. Τους είπε Σταλίνες, τους είπε Σοβιετία. Τους είπε ότι υποστηρίζουν αυταρχικά καθεστώτα. Γιατί ο συλλογισμός είναι αφού έχεις αυταρχικά καθεστώτα πάνω από την Ελλάδα, είσαι με την Μπουρκίνα Φάσο που έγινε πραξικόπημα. Είσαι με την Μπουρκίνα Φάσο, εσύ Κωνσταντίνε Πουλή. Είμαι. Γιατί η ρεπόρτερ χωρίς σύνορα είναι με την Μπουρκίνα Φάσο. Είσαι με την Ελλάδα μας. Με τον Πούτιν, τον Ερντογάν, την πανδημία, με τον κορονοϊό. Ναι. Είμαι γενικά με όλους τους εχθρούς της Ελλάδας. Ναι. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες εδώ πέρα, πέρα από, για την αναγνώριση, το έχουμε πει με το Ευρωκοινοβούλιο, την δυτική αναγνώριση, την αναγνώριση των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα στο δυτικό κόσμο. Η εκδήλωση, π.χ. η κατάταξη, παρουσιάστηκε σε συνεργασία με την Washington Post, με live εκδήλωση, και καλεσμένο κάποιον Άντονι Μπλίνκεν, που διαβάζω ότι είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω αν υποστηρίζει και αυτός τα κλειστά σύνορα ιδεών παρέα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Εγώ αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα που λέει ότι, παιδιά, από πότε αυτοί οι οργανισμοί για τους οποίους σκίζουμε τα ρούχα μας σε άλλες περιπτώσεις ξαφνικά γίνονται η φωνή της αλήθειας και την δεχόμαστε άκρητα. Να μην τη δεχτούμε άκρητα. Να μην τη δεχτούμε άκρητα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς ανάλογα με το επίπεδο τεκμηρίωσης, επισημότητας και θεσμικού κύρους κάθε γνώμης, χρειάζεται η ανέρεση να είναι κάπως πιο αναλυτική. Ας το πω έτσι. Εγώ το δέχομαι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταπιούμε αμάσιτο ακόμη και το αποτέλεσμα μιας έκθεσης που ερευνά τις συνθήκες ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα και αποφαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα ή ότι είναι μια χαρά. Λέω ότι θα χρειαζόταν, όπως για παράδειγμα, οι εκθέσεις για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα αναφέρουν μαζί τις επιθέσεις σε αριστερούς και δεξιούς δημοσιογράφους. Δηλαδή έχουν το ξύλο που τρώει ο Μάριος Λόλος με το κουδούνι του Πορτοσάλτε. Εντάξει, εγώ σε αυτό διαφωνώ. Mm-hmm. Έχω μια άποψη γι' αυτό. Το καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε όλοι την ίδια γνώμη. Είναι κάτι που αναφέρεται σταθερά. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η πρώτη έκθεση που βάζει στο ίδιο τσουβάλι αυτές τις επιθέσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πορτοσάλτε απειλείται. Δεν πιστεύω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου απειλείται. Νιώθω αντιθέτως ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου, που πρέπει να τον συμπονέσουμε για την επίθεση στον Real, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει μια τρομακτική οικονομική προστασία για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει. Τα στοιχεία που έχουν βγει για τα χρέη του δείχνουν ότι είναι τεράστια, σκανδαλώδης, προκλητική, εξοργιστική η στήριξη που λαμβάνει προκειμένου να εξακολουθεί να κάνει την δημοσιογραφία του Ντολμά για την οποία έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε, όταν βάζουν στο ίδιο τσουβάλι αυτές τις δύο κατηγορίες και λένε εντάξει, είναι ας πούμε ο ένας που έχασε την ακοή του και που κυνηγάει να δει πώς δεν θα τον αποζημιώσει το ελληνικό κράτος. Είναι ο άλλος που... Ο Κυπρέος είναι αυτός με την ακροή. Ναι, ναι. Ή ο Μάριος ο Λόλος, που κι αυτός είναι στα δικαστήρια για την επίθεση που έχει δεχτεί. Όταν έχουμε συλλήψεις των ξένων δημοσιογράφων που πηγαίνανε και κάνανε ρεπορτάζ στα νησιά, για το προσφυγικό και πάμε να το βάλουμε στο ίδιο καζάνι τώρα με τις επιθέσεις που έχει δεχτεί τώρα ο Πορτοσάλτε, ξέρω εγώ. Δεν, νομίζω ότι είναι... Εγώ δεν θα το συνέκρινα. Δεν θα το συνέκρινα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι απειλούνται. Νιώθω ότι το πέπλο προστασίας είναι τεράστιο. Είναι τόσο τεράστιο το πέπλο προστασίας που αντιλαμβανόμαστε ότι οποιοδήποτε άλλο στη θέση του Χατζηνικόλα θα είχε κλείσει, ρε παιδιά. Τόσο απλό είναι. Δεν μπορεί να μας λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι θύματα από την άποψη της ελευθερίας του λόγου, ότι είναι θύματα και ότι πιέζονται για να μην μιλήσουν. Από ποιον πιέζεσαι δηλαδή για να μην μιλήσεις? Εδώ συζητάμε ότι σου χαρίζουν δεκάδες εκατομμύρια για να συνεχίσεις να μιλάς και να ρωτάς ερωτήσεις εκτός θέματος τους ανθρώπους που θα έπρεπε να πιέζεις. Και να πιέζεις την αντιπολίτευση στην πολιτική ρητορική σου όσο παριστάνεις στο δημοσιογράφο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο μιας κριτικής. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό δεν θα έχουμε την ίδια άποψη με τους ερευνητές που συνέταξαν αυτήν την έκθεση. Δηλαδή θα είναι μια πολύ πιο... Θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη η απέτηση για μια καταδίκη μιας επίθεσης. Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω. Αν με ρωτάτε, η στάθμιση που κάνω ως προς την σοβαρότητα και ως προς την πραγματική πίεση που δέχονται οι διαφορετικές πλευρές, η συστημική και η αντισυστημική, για να κάνουν τη δουλειά τους, μου φαίνεται λάθος να το βάζει στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά λέω παρόλα αυτά ότι εκεί που διαφωνώ θα ένιωθα ότι χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω ένα ζήτημα που δεν μου φαίνεται εύκολο και απλό. Δεν μου φαίνεται εύκολο και απλό. Mm-hmm. Δηλαδή, σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, να πέφτουν εγκαζάκια σε σταθμούς, άμα δεν σ' αρέσουν, τι λες? Και λες, όχι, να μην πέφτουν εγκαζάκια σε σταθμούς, άμα δεν σ' αρέσουν, τι λες. Δεν λέω αυτό. Αλλά θα ήθελα να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους δεν συμμερίζομαι αυτό το πόρισμα. Και που είναι τώρα μια παρονυχίδα σε αυτό που μιλάμε. Ο άλλος δεν νιώθει την ανάγκη να εξηγήσει γιατί το να χρηματίζονται οι δημοσιογράφοι δεν είναι πρόβλημα. Δεν νιώθει την ανάγκη να το πει αυτό. Όχι. Αφού δίνεις χρήματα σε όσους δημοσιογράφους είναι με την πλευρά σου. Και στο λένε και σου λένε ότι αυτό υπονομεύει την ελευθερία του τύπου. Δεν νιώθει την ανάγκη δηλαδή να πεις ότι όχι, είναι μια χαρά. Πες το, ρε άνθρωπε. Πες, ξέρετε κάτι, έτσι γουστάρουμε. Πες αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα ήταν σκάνδαλο αν δίναμε στο Βαξεβάνι. Αυτό θα ήταν. Αυτό θα ήταν σκάνδαλο. Ειλικρινές. Πολύ ωραίο. Αλλά αυτό τουλάχιστον αναλαμβάνει να απαντήσει σε ένα πραγματικό πρόβλημα που είναι ότι έδωσε στους φίλους σου λεφτά από τον προϋπολογισμό για τον κορονοϊό. Εντάξει, υποτίθεται για να βοηθήσεις την καμπάνια για τον κορονοϊό. Λοιπόν. Αυτή είναι η συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι γίνεται η συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Ναι. Έχουμε και μια θετική είδηση, χθεσινή, στο επίπεδο του πάλι καλά. Το σχολιάζαμε χθες. Η κυβέρνηση πήρε πίσω την φοβερή και τρομερή ιδέα για τις εφημερίες τομέα. Είχαμε ασχοληθεί, η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρεμπάρδη χθες είχαν ολόκληρη εκπομπή για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, κυρίως για αυτά που συμβαίνουν στα νησιά. Καλεσμένοι ήταν ο Πάνος Παπανικολάου, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΝΓΕ και ο Διοικητής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ένα λεπτάκι, να βρω το όνομα. Ο κύριος Χρήστος Ροηλός. Και τον ρώτησαν για τον πατέρα, π.χ. για την υπόθεση του Καστελόριζου και για τις παραιτήσεις γιατρών λόγω εξόντωσης. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό άρθρο στο πρωτοσέλιδο. Ένα από αυτά που λέγαμε αυτές τις μέρες για το τι συμβαίνει στην υγεία, λοιπόν, είναι εφημερίες τομέα. Δηλαδή, για όποια δεν είχε παρακολουθήσει καθόλου αυτή την κουβέντα, το ότι ήρθε μια εγκύκλειος της Μίνας Γκάγκα, της αναπληρώτριας υπουργού, που έλεγε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί, όταν εφημερεύει ένα νοσοκομείο, μπορεί ένας οριλά να εξετάζει κάτι που θα προκύψει καρδιολογικό. Το λέω πάρα πολύ όμα, έτσι ήτανε. Μετά από μέρες αντιδράσεων των νοσοκομειακών γιατρών, η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Να δούμε λίγο το πώς το σχολίασε ο κ. Παπανικολάου, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, και θα επιστρέψουμε. Δεν είχα την τιμή, ξέρετε γιατί? Γιατί έχει γίνει κάτι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Λίγα λεπτά πριν τις 5, mm-hmm. η κυβέρνηση, αφού μας διασκέδασε παρκώς επί 5 μέρες με τα πιο γελία των επιχειρημάτων, για να δικαιολογήσει την καταπληκτική εγκύκλιο που ήθελε να εφημερεύει ο παθολόγος κάνοντας τον καρδιολόγο και να εφημερεύει ο ορθοπαιδικός κάνοντας τον γυναικολόγο, mm-hmm. τελικά την πήρε πίσω. Λίγα λεπτά πριν τις 5 η ώρα, η κυρία Γκάντα ανέρπησε στη διάβια ανάκληση εγκυκλίου. Τουλάχιστον οι νοσοκομειακοί γιατροί περνάνε καλά. Δηλαδή, είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου ότι μας διασκέδαζε το Υπουργείο με τα δελτία τύπου που εξέδιδε προσπαθώντας να δικαιολογήσει αυτήν την εγκύκλιο. Αφού λοιπόν απείλησαν με μηνύσεις και εξώδικα και η ΟΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ, βγήκε μια αποφασούλα ξανά της κυρίας Γκάγκα που το πήρε πίσω στις θετικές ειδήσεις. Γιατί σίγουρα είναι θετικό, καθώς όλο και κάτι θα μπορούσε να πάει στραβά όταν έχεις γιατρό άλλης ειδικότητας να είναι για ασθενή, να πρέπει να περιθάλψει ασθενή. Είναι μειωμένη η φροντίδα. Αυξάνεται ο κίνδυνος και μπαίνει και σε κίνδυνο ο γιατρός, που δεν είναι η δουλειά του να εξετάσει αυτό το περιστατικό, δεν είναι απόλυτα καταρτισμένος και μπορεί, άμα γίνει κάποιο λάθος για το οποίο δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν με τα ωράρια εργασίας του γιατρού, να βρεθεί και αυτός να έχει προβλήματα. Πέρα από το ψυχολογικό πρόβλημα ότι μπορεί να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αυτά. Πήγα να το περάσω τα κρυφά, αλλά... Εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις που τουλάχιστον υπήρξε επαναχώρηση, οπότε ας πούμε ότι είναι στα θετικά. Η εγκύκλιος ανακλήθηκε μέχρι να ξαναμπεί μαζί με κάποια τροπολογία για κάποιο άσχετο θέμα. Όχι, πρέπει να περάσει με επεξεργασία, μπορεί να την ξαναφέρουν. Μπορεί μετά τις εκλογές να την ξαναφέρουν. Δυστυχώς, η ιστορία λέει ότι τη δεύτερη φορά είναι λιγότερες αντιδράσεις, γιατί ο κόσμος νιώθει ότι έχει ασχοληθεί ήδη με αυτό το θέμα και είναι σε φάση πάλι αυτό. Οπότε δεν αποκλείεται να ξαναπροσπαθήσουν να το κάνουν. Στο κάτω-κάτω φαίνεται να είναι μέρος κάποιου σχεδίου, ολόκληρου σχεδίου για την απαξίωση της δημόσιας υγείας. Και μια που έρχεται καλοκαιράκι, σας έχουμε και έτσι φρέσκο καλοκαιρινό θέμα για τα νοσοκομεία στα νησιά και όχι μόνο. Να ακούσουμε και το βίντεο που ο κύριος Παπα-Νικολάου εξηγεί με το τι συμβαίνει με τους ανησυχολόγους που τους πάνε από εδώ και από εκεί. Εν όψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, και θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα θα έρθουν οι τουρίστες, αλλά πραγματικά τώρα το θυμήθηκαν όλοι ότι τα νησιά είναι αφημένα. Δεν είναι η πρώτη χρονιά. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που το θυμούνται τώρα. Ναι, είναι... Δυστυχώς, ναι. Κάθε χρονιά, δηλαδή μόλις ξεκινάει η τουριστική περίοδος, και αυτό είχε γίνει και επί προηγούμενης κυβέρνησης σε ένα σημείο, mm-hmm. θυμούνται ότι πρέπει να έχουν γιατρούς στα νησιά. Και τι κάνουν, επειδή δεν έχουν καμία όρεξη να κάνουν προσλήψεις όπως καταλαβαίνετε, αρχίζουν είτε με το καλό είτε με το άγριο να μετακινούν γιατρούς από τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, του Πειραιά κυρίως, προς τα νησιά. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το καλοκαίρι του 2021, που είχε παραλυφθεί αυτό για πολλωστή φορά, έτυχε να έχουμε ως Ομοσπονδία συναντήσεις με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων. Mm. Ήταν τότε που η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, οι κύριοι Κικίλιας και Κοντοζαμάνης, δεν συναντιόνταν μαζί μας. Είχαν κόψει κάθε επαφή από το Μάρτιο του 2020. Mm-hmm. Λοιπόν, συναντηθήκαμε λοιπόν με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων και στους εκπροσώπους της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος δηλαδή, μεταξύ των οποίων ήταν και γιατρός στη συνάντηση, βουλευτής. Είχαμε θέσει το εξής ερώτημα, το είχα θέσει εγώ προσωπικά. Ο κύριος Κικίλιας, ίσως. Όχι, όχι, δεν ήταν ο κύριος Κικίλιας. Ο κύριος ήταν υπουργός. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο κύριος Κέλλας. Mm-hmm. Και θέσαμε το εξής ερώτημα. Το έθεσα εγώ προσωπικά δηλαδή. Γιατί μετακινείτε πάλι ανησυχολόγους από τα νοσοκομεία του Πειραιά στα νησιά των Κυκλάδων? Θα σας δώσω εγώ την απάντηση που την έδωσε ο κύριος Ρογλός λίγο νωρίτερα. Γιατί η νησιωτικότητα είναι από μόνη της ένα πρόβλημα. Αποτέλεσμα είναι αδύνατο να υπάρχει ένα μικρό νοσοκομείο σε κάθε νησί. Πώς θα γίνει? Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ρωτάω λοιπόν τον κύριο Ροϊλό, θα το απαντήσω αυτό ρωτώντας τον, αλλά πρώτα να σας πω τι μας είπε ο κύριος Κέλλας. Ναι. Ωραία. Γιατί λοιπόν το κάνετε αυτό? Γιατί το απάντηση. Το επίγον περιστατικό στην Ίω, άμα χρειαστεί, πρέπει να διασωληνωθεί για να μεταφερθεί στην Αθήνα. Mm. Μάλιστα. Και στην Αθήνα το διασωληνωμένο περιστατικό, ποιος θα είναι αισθησιολόγος να το περιθάλψει, αφού θα τον έχει στείλει στα νησιά? Δεν πήραμε καμία απάντηση. Λοιπόν, αν γίνεται, αν είστε στα αστικά κέντρα, π.χ. αν είστε στην Αθήνα, να μην αρρωσταίνετε καλοκαίρι. Δηλαδή, είναι... αυτό εντάσσεται στο σχέδιο της κυβέρνησης για την δημόσια υγεία. Δηλαδή, πας εσύ και αρρωσταίνεις καλοκαίρι και χρειάζεσαι π.χ. αναισθησιολόγο και τον αναισθησιολόγο τον έχουν στείλει, με το καλό ή με το άσχημο, σε νησί που έχει ανάγκη. Να μην αρρωσταίνεις καλοκαίρι. Δεν σου φταίμε εμείς. Γιατί εσύ δεν πήγες διακοπές σε νησί να βρεις τον αναισθησιολόγο? Θα πεις δεν έχω χρήματα. Όλο δικαιολογίες όμως είστε. Εντάξει, δεν είχαμε καταλάβει ότι θα παίζουμε κυνηγητό με τους αναισθησιολόγους. Πού είσαι να έρθω να σε βρω? Είχαμε φανταστεί ότι κάπως θα υπάρχει ένας σχεδιασμός. Είναι αρκετοί αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία μας που θέλουν να γίνουν γιατροί. Θα πρέπει να υπάρχουν αρκετοί γιατροί, ούτως ώστε να μην παίζουμε κυνηγητό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο αυτό. Για την κυβέρνηση φαίνεται ότι μέσα στο πλαίσιο της χαροποίησης υποβάθμισης της δημόσιας υγείας παίζουμε και κυνηγητό με τους αναισθησιολόγους. Αυτό τώρα είναι αυτό που είπε ο Θάνος πριν. Το λέμε έτσι βιαστικά, αλλά ελπίζουμε να γίνεται κατανοητό. Ζωές κρίνονται σε αυτά, έτσι δεν είναι? Όταν λέμε έχεις αρρώστους, έχεις τους δικούς σου ανθρώπους, τη μάνα, τον πατέρα, στο παιδί, στον αδερφό σου, αρρωσταίνεις και θα βρεθείς απέναντι σε κάποιον που δεν είναι ειδικευμένος επιστημονικά για να αντιμετωπίσει το δικό σου περιστατικό. Θα είναι εκεί. Έχουμε εδώ πέρα παραδείγματα στο ρεπορτάζ που κάνει στην εκπομπή τη χθεσινή, που είναι, ξέρω εγώ, ο παιδίατρος που βλέπει τα παθολογικά περιστατικά. Εντάξει, αυτό που γίνεται είναι μια καταβαράθρωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η οποία στοιχίζει σε αρρώστια, πόνο και θάνατο. Στοιχίζεις γιατί... ώρες μέχρι να βρεις περίθαλψη και μπορεί αυτές οι ώρες να αποβούν μοιραίες. Δεν είμαστε προφήτες για να ξέρουμε τι θα γινόταν αν, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ή τι θα γινόταν, το λέγαμε και στην πανδημία, τι θα γινόταν αν αυτοί που περίμεναν κρεβάτι σε ΜΕΘ το έβρισκαν μια μέρα ή δύο νωρίτερα. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Γι' αυτό δεν υπερβάλλουμε όταν δεν μιλάμε για χιλιάδες θανάτους και δεν ξέρω εγώ τι, ότι όποιος πια δεν βρήκε κρεβάτι σε ΜΕΘ θα σωνόταν. Οι πιθανότητες δεν λένε αυτό. Λένε όμως ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα, τα αξιοπρεπή επίπεδα περίθαλψης. Δεν βρήκε την υγεία που άξιζε να βρει, το σύστημα υγείας που άξιζε να βρει βάσει των φόρων του και όλα τα σχετικά. Αυτό γίνεται και τώρα. Και μάλιστα να προσθέσω ότι σε αυτά που είπε ο κ. Παπα-Νικολάου, ότι και πάλι και οι μεταφορές γιατρών δεν είναι ότι επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες στα νησιά. Δηλαδή, όταν έρχονται χιλιάδες τουρίστες σε ένα νησί και ξαφνικά ο πληθυσμός πηγαίνει από τους χίλιους στους 6-7 χιλιάδες τις ώρες του καλοκαιριού, το να βάλεις 3 γιατρούς παραπάνω δεν επαρκεί. Να δείτε την, να ακούσετε την συνέντευξη. Αναφέρθηκε και στα στοιχεία για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, 12% τον Φεβρουάριο. Είναι πάντα ένας άνθρωπος που μιλάει με στοιχεία, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΓΕ. Τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει σχόλιο για να το λαβρύνουμε λίγο. Όσο προχωράει η φάρμα, ο Θάνος και ο Κωνσταντίνος γίνονται το ίδιο πρόσωπο. Όσα λέει ο Θάνος έχουν σαφείς επιρροές πουλί και τούμπαλιν. Πώς το σχολιάζεις, Ιθάνο, πιστεύεις ότι είναι αλήθεια? Για τα ζευγάρια δεν λένε ότι μοιάζουν στο πρόσωπο μετά από πολλά χρόνια? Εντάξει, εξαρτάται, άμα κάνουν μαζί εκπομπή τα ζευγάρια αλλάζουν και κάπως τα κριτήρια με τα οποία λέμε ότι μοιάζουν. Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι επηρεάζουμε ο ένας τον άλλο. Ας πούμε, εγώ σε έχω κάνει πιο χαρούμενο. Ναι. Σου μεταφέρω κάτι από την αισιοδοξία μου, αυτό το κέφι, την αστήρευτη όρεξη για ζωή, αυτό το πάθος για τη διασκέδαση, για το καλαμπουράκι. Mm-hmm. Όλα αυτά τα μεταφέρω εγώ. Ναι. Ο Θάνος πάλι μου μεταφέρει αυτή την οξυδερκή κριτική ματιά προς την επικαιρότητα, την λεπτή τεκμηρίωση της άποψης. Τα ξενέρωτα. Εγώ είμαι γεμάτος πάθος για ζωή και εσύ είναι τεκμηριώνει και κάτι. Όχι, είμαι κι εγώ, αλλά απέναντί σου, δεν ξέρω, κάτι παθαίνω, έχεις αυτή την άβρα. Τι, απεσιόδοξος? Όχι, αισιόδοξος. Μουντρούχος. Το αντίθετο λέμε. Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι φτου δεν έχουμε παράπονο. Συντονιζόμαστε πάρα πολύ καλά στην Μαυρίλα. Αλλά εγώ αλήθεια το λέω ότι ο Θάνος μαζί με το χιούμορ και την ευδιαθεσία αυτή είναι πολύ πιο προσεκτικός από μένα και αυτό είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Γιατί εμένα ξέρετε, δεν με νοιάζει το άλλο, είπε ο ένας, είπε ο άλλος, δεν το έχει πει κανένας τρίτος τώρα, ποιος σχέστηκε, τα ίδια είναι αυτά κάποιος από αυτούς. Ενώ ο Θάνος λέει, Κωνσταντίνε, αυτό το έχει πει όταν καταλάβατε και με διορθώνει, οπότε είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Ο Θάνος είναι έτσι με τα γλωσσικά. Ο Θάνος γράφει ένα κείμενο, έχει 72 τυπογραφικά λάθη. Λέει, το έχω γράψει, έχει ξενυχτήσει εκεί πέρα, έχει κάνει ένα 7ωρο. Ναι, αλλά έχω ένα θαυμαστικό το πολύ. αλλά δεν κάνει κατάχρηση τα θαυμαστικά. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτό θέλουμε να σας πούμε, ότι είναι συμπληρωματική η ρόλη μας. Εγώ έχω... Δεν θα το ξαναπώ. Δεν αντέχει ο κόσμος. Είδα ότι πήγαινα να σε αδικήσω πάλι. Λοιπόν, με συγχωρείς. Επικαιρότητα. Τι λέγατε λοιπόν? Εκλογές. Τι γίνεται με τις εκλογές? Δεν μας είπατε για τις εκλογές καθόλου. Θα σας πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Μου γράφει ο άλλος ότι... Έλα Χριστέ και πάνω. Με συγχωρείς. Έγινε μια εκδήλωση στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαβρίου και ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε 11 άξονες με δεσμεύσεις για το πρόγραμμα της επόμενης κατά τον ίδιο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά από αυτά θα γίνουν αποδεσμεύσεις πράξη στις πρώτες 50 μέρες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Και... Κάτι 50 μέρες που θα περάσουν. Ναι. Και αξίζει να αναφερθούμε σε πολλά από αυτά. Πρώτον, για να τα ξέρει ο κόσμος, και θα το κάνουμε και περισσότερο πηγαίνοντας προς την... Καλπή, γιατί μέσα στον τσακωμό ή τέλος πάντων και στην επικαιρότητα που συνεχίζει να φέρνει τις ειδήσεις που σχολιάζουμε, δεν ακούγονται τόσο τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, αύξηση κατώτου του μισθού από 1η Ιουλίου 2023 στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, θεσμοθέτησε ετήσια τιμαρυθμικής αναπροσαρμογής στο ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Ξεπάγωμα τριετιών, αύξηση του μισθού του δημοσίου από 1η Ιουλίου 10%, άμεση επαναφορά 13η σύνταξης, χορήγηση αύξηση 7,5% για το 23 σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως προσωπικής διαφοράς, θέσπιση αφορολογήτου στα 10.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Αυτά όλα είναι το πρώτο άρθρο, αύξηση μισθών εισοδημάτων. Ναι. Έχει μετά αντιμετώπιση της ακρίβειας και συγκράτηση και μείωση τιμών. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%. Προϊόντα ζωτικής σημασίας, παιδικές τροφές, γάλα, ψωμί, μηδενικό συντελεστή. Μείωση του νέου φόρου κατανάλωσης στον κατώτατο συντελεστή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κατάργηση της απόδοσης για το αγροτικό και το κτηνοτροφικό πετρέλαιο. Ενίσχυση, τώρα αυτά είναι τα κάπως πιο γενικά. Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών, εντατικούς ελέγχους στις αγορές θα κάνει. Πολύ αυστηρή έλεγχη για να σπάσουν τα καρτέλ. Αυτό θα είναι, πώς φαίνεται με τα καρτέλ. Στην ηλεκτρική ενέργεια, ας πούμε. Πότε θες να τα σχολιάσουμε? Με συγχωρείς. Έχω θετικά και αρνητικά. Α, ωραία. Να μείνουμε στα αρνητικά, όπως πάντα. Έκτακτη φορολόγηση σωρευμένων υπερκερδών. Θα τα υπερκέρδη αυτά. Προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων και της αυτοπαραγωγής αυτοκατανάλωσης. Okay. Αποκατάσταση του μεταφορικού ισοδύναμου για τους νησιώτες και μείωση του κόστους μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών από 27 στα 10 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Λοιπόν. Άρθρο να σχολιάζουμε μέχρι εδώ και να πάμε μετά παρακάτω, ναι, να ναι, τα ναι, πούμε ναι. όλα μαζί. Κοίτα, η αντιπολίτευση γενικά λέει σωστά πράγματα. Γενικά, κάθε αντιπολίτευση συνηθίζει να κάνει μια σωστή ανάγνωση των προβλημάτων και να προτείνει πράγματα τα οποία τα ακούς και λες είναι θετικά. Το ερώτημα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι πόσα από αυτά θα κάνεις. Και αυτό δεν είναι, και αυτό είναι το ερώτημα του δύσπιστου ανθρώπου που σκέφτεται να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που μπαίνει στο δίλημα του δικοματισμού, πείτε το όπως θέλετε. Καλά, με το συμπάθειο κιόλας, αλλά έχουν ξανακυβερνήσει, οπότε δεν είναι και παράλογο το, ναι. το πόσο από αυτά ναι, θα ναι, ναι, αυτό κάνεις, πήγαινα να πω, ότι η δυσπιστία ενισχύεται από τις υποσχέσεις τις οποίες δεν τήρησε στην τετραετία που πέρασε. Επομένως, είναι δύσκολο τώρα να πεις τι θα κάνεις, τι δεν θα κάνεις. Δεν είμαστε medium για να πούμε αυτό θα το κάνει, αυτό δεν θα το κάνει. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν σοβαρά προβλήματα για να γίνουν, θα δούμε κάποια από αυτά στη συνέχεια. Υπάρχουν και άλλα τα οποία υποθέτω ότι γίνονται την πρώτη μέρα. Δηλαδή, ο μηδενικός ΦΠΑ, από τη στιγμή που έχει γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, έχεις αρκετά επιχείρηματα για να σε αφήσουν οι δανειστές να το κάνεις. Είπαμε και για την Κύπρο που έγινε πριν μια εβδομάδα. Και είναι κάτι που προφανώς πρέπει να γίνει. Πάμε. Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι πολύ γενικό σε αυτό, που είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Δηλαδή έχει να κάνει με την αξιοπιστία των υποσχέσεων. Με το τι πιστεύει κανείς ότι θα ακολουθήσει μια προεκλογική υπόσχεση. Και επειδή, ξέρετε, οι κουβέντες αυτές, οι βαριές του τύπου, εντάξει μωρέ, τώρα άλλο τι λέμε προεκλογικά, επειδή οι κουβέντες αυτές έχουν ακουστεί και από χίλιοι υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ λογικό κανείς να κρατάει μικρό καλάθι. Εντάξει, προφανώς σε κάποια από αυτά σκέφτεσαι ότι ναι, πολύ ωραία, μακάρι. Και σε κάποια υπάρχουν και λίγο θολές διατυπώσεις που ίσως και να αφήνουν κάποιο μικρό παραθυράκι ότι δεν εννοούμε ακριβώς το ίδιο. Αλλά πάμε να προχωρήσουμε λίγο πάνω για να πούμε. Και ένα άλλο βασικό στο κομμάτι της κριτικής είναι ότι δεν θα κυβερνήσει αυτοδύναμος. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας το σενάριο που έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν κερδίσει τις εκλογές την πρώτη Κυριακή θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Έστω ακόμα και τις δεύτερες και να μην θέλει το ΠΑΣΟΚ, κάπου θα τα βρούνε με το ΠΑΣΟΚ. Άρα πώς μπορείς να υπόσχεσαι κάτι που θα κάνεις πρώτες 50 μέρες όταν δεν έχεις ρωτήσει τον μικρότερο, αλλά όχι αμεληταίο κυβερνητικό σου εταίρο. Θα πει κανείς, διαφωνεί το ΠΑΣΟΚ στον κατώτατο μισθό 8,80. Θα δείξει. Αλλά είναι κάτι το οποίο λαμβάνεται υπόψη. Εντάξει, όλοι για τον σοσιαλισμό παλεύουμε, σύντροφοι, έτσι δεν το έλεγε το περίφημο σλόγγαν Γιάννου Παπαντονίου. Όλοι για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο τρίτο άρθρο. Ρύθμιση χρεών. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και φορεία. Διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και με 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολείπου. Δικαίωμα ένταξη στο σχήμα θα έχουν και όσοι απόλυσαν τη ρύθμιση το 2019. Ξέσπασμα υγειονομικής κρίσης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι. Αναστολή πληστηριασμού πρώτης κατοικίας για ακίνητα έως 300.000 ευρώ. Αναστολή σημαίνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το έχουν πει είναι μέχρι να ισχύσει το νέο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αντικατάσταση του πτωχευτικού νόμου της ΝΟΥΔΟΥ με μόνιμα αυτό είναι λίγο μία από τα ίδια. Είναι σταματάμε πληστηριασμούς για λίγο. Ναι. Μάλιστα. Και μετά τσακωνόμαστε για το τι είναι λαϊκή κατοικία κλπ. Έχουν ξαναγίνει αυτά το 19. Το θέμα των τραπεζών και των χρεών είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί εκεί η επιτήρηση των δανειστών είναι ακόμα πιο έντονη. Και αν κρίνουμε από αυτό που θα πω τώρα, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δηλαδή, νομοθέτηση πλαισίου κανόνων εποπτείας και φορολόγηση δραστηριοτήτων των ΦΑΤΣ που κατέχουν κόκκινα δάνεια, δεσμευτικό πλαίσιο εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης με υποχρεωτικότητα συμμετοχής του πιστωτή. Και μετά έχουμε την παρουσίαση, αυτό που λέγαμε, ότι το ΦΑΝΤ που αγοράζει στο 2%, 5% το δάνειο, αν κάτσει στο τραπέζι με τον ιδιοκτήτη και συμφωνήσουν για αποπληρωμή σε 5 έως 10 έτη, ο πολίτης θα πληρώσει το 40 με 60%. Δηλαδή το κέρδος του ΦΑΝΤ είναι τεράστιο με το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και δίνουν και τη μακροχρόνια λύση, που είναι ότι πληρώνεις όλο το ποσό σε 35 χρόνια με ένα σταθερό επιτόκιο 2%. Εντάξει, να κρατήσουμε και ένα επιτόκιο γιατί το ΦΑΝΤ θα γίνει, κλέφτης θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, κρατική επιδότηση έως και το 50% της δόσης. Θα επιδοτούμε τα ΦΑΝΤ. Είναι πάρα πολύ προβληματική αυτή η ρύθμιση για τον ίδιο λόγο που είναι προβληματική η ρύθμιση στην ενέργεια, την οποία σχολιάζει πάρα πολύ αρνητικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αφήνεις όλη την εσχροκέρδεια και μετά επιδοτείς τον πολίτη για να ανταπεξέλθει στην εσχροκέρδεια επιδοτώντας το ΦΑΝΤ. Αυτό που γίνεται τώρα με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό. Επειδή αυτό δεν είπα. Ναι. Και μετά εξοδικαστικό στάδιο. Δικαιοσύνη, κανονικότητα, συνεργασία. Κατάργηση όλων των ενεργατικών ρυθμίσεων της ΝΟΥΔΟΥ. Επαναφορά διαπραγμάτευση για το μισθό στους συλλογικούς εταίρους από το 2024. Αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων. Ανασύσταση του ΣΕΠΕ. Για το ΣΕΠΕ έχουμε να πούμε ότι είχε κάνει δουλειά ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΣΕΠΕ. Είναι γνωστή η περίπτωση που επί Νάσου Ηλιόπουλου επιβλήθηκε εκείνο το πρόστιμο 1,7 εκατομμύρια στην Πειραιώς. Είναι εμβληματική υπόθεση γιατί γίνονταν έλεγχοι μέχρι και στις τράπεζες. Δηλαδή σε αυτό... που κανονικά είναι εκτός ελέγχου. Ναι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, ότι είναι σε αυτά που κάτι έχουν κάνει στην τετραετία, κάτι θετικό με το κομμάτι του. ΣΕΠΕ ήρθε η Νέα Δημοκρατία, Ιούλιο του 19, κατευθείαν υποβάθμιση ΣΕΠΕ, τα πρόστιμα από το 1,5 εκατομμύριο που είχε τότε πρόστιμη Πειραιώς, αν γινόταν επί τετραετίας Νουδού θα ήταν κάπου 10 χιλιάρικα, κάτι δεκάδες χιλιάρικα. Είχαμε τον πρώην γραμματέα του ΣΕΠΕ σε μια εκπομπή να μας τα λέει και η κατάσταση έγινε όπως έγινε. Ανάκτηση δημοσίου ελέγχου στην ενέργεια και το νερό, δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα. Εδώ είναι λίγο πιο φλού, αρχίζουν και θολώνουν τα νερά λίγα εκεί εδώ πέρα. Ωραία. Είναι η ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, ορισμός διοίκησης που θα έχει στόχο την προστασία των καταναλωτών. Η στόχη είναι πολύ σημαντική και ευγενή στη ζωή. Όχι να ηγείται η εταιρεία στο ράλι της εσκροκέρδειας. Ναι. Τι είναι αυτή η ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου? Δεν ξέρω. Okay. Τι σημαίνει δεν ξέρω? Δεν έχουμε μια σαφή διατύπωση που να λέει επανακρατικοποίηση της... Ναι, ούτε για το 50% λέμε. Ναι. Γιατί ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να υποστηριχθεί κάποιος ότι υπάρχει και τώρα, καθώς έχουμε 34%. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο μέτοχος το δημόσιο. Εντάξει, δεν θα έχουμε Γιώργο Στάση, το οποίο είναι θετικό. Ναι. Αλλά τώρα στόχος η προστασία και όχι να ηγείται η εταιρεία στο ράλι της προκέδειας είναι κάπως φλού. Επαναφορά με το χώνε ειδά ΠΕΙΑ στο δημόσιο, πάλι καλά, τρεις φορές το έχει πτωστεί. Μείωση ΦΠΑ στο πόσιμο νερό στο 6% και στην αποχέτευση στο 13%. Και πάμε στα απίστευτα. Κατάργηση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπαγωγή των μετοχών του στο Υπουργείο Οικονομικών. Καλή τύχη να ευχηθώ, οι δανειστές έχουν πρόβλημα με αυτό. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν. Άμα πει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εγγύηση σε αυτά. Δεν πιστεύω τώρα να κάνει πίσω. Αξιοποίηση του μεριδίου μετοχών του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα ώστε να αποτελέσει μαζί με την αναπτυξιακή ένα δημόσιο πυλώνα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος της πραγματικής οικονομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ναι. Δηλαδή, αυτό που θα κάνουμε θα είναι ότι θα αξιοποιήσουμε αυτό το μερίδιο μετοχών που έχει το Δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα. Είναι το 40%. Δηλαδή, είναι το 40% του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που έχει το Δημόσιο. Δηλαδή, καταργεί το Ταμείο. Τους δανειστές δεν τους ρωτάς γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια. Βάζεις δικιά σου διοίκηση, έχεις κρατική εθνική, το κάνεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά είναι το ίδιο που λέμε και για το ΜΕΡΑ. Τι κάνεις αν σου πούνε όχι? Γιατί ας το πούνε τώρα, εδώ δεν έχει. Όπως λέμε και για το ΜΕΡΑ 25, ότι σε ό,τι λέει το ΜΕΡΑ 25 θα του πούνε όχι. Και το ερώτημα τι κάνεις μετά. Εδώ είναι το ένα θέμα που ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα θα ακούσει όχι. Ναι. Καλώς ήρθατε στο 2015. Άρθρο 6. Νέο ισχυρό ΕΣΥ για αξιοπρεπή περίθαλψη και φροντίδα υγείας για όλους. Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία στο 7% του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας. Αυτό δεν θα γίνει στις πρώτες 50 μέρες, παιδιά. Ψυχραιμία. Αποκατάσταση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ. Δεν έλεγα το 7%. Δηλαδή είναι κάποια. Τώρα είναι στο 5, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάποια δις. Είναι στα. Δεν έχω τα στοιχεία του σήμερα. Είναι κάποια δις παραπάνω σε βάση του τετραετία. Δεν είναι αμεληταίο δηλαδή. Λοιπόν, αποκατάσταση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ με ακύρωση των νόμων της Νέας Δημοκρατίας για εργασιακές σχέσεις γιατρών και ιδιωτικοποίηση υγείας. Γενναία μισθολογική αναβάθμιση. Εισαγωγικό μισθό 2.000 στους γιατρούς. Νομιμοποίηση όσων βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. Επικορικούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 15.000 στοχευμένες προσλήψεις σε βάθος τετραετίας πάλι. Επαναφορά των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε καθαριότητα, φύλαξη, σύντηση των νοσοκομείων, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με στόχο τη λειτουργία 380 τόμοι σε όλη τη χώρα σε βάθος τετραετίας, ενίσχυση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού. Θα πούμε να για διατρέξουμε κάπως. Ναι, ναι, για τις συμβάσεις με την καθαριότητα και πάλι μπορούμε να πούμε ότι είναι από αυτά τα οποία προσπάθησαν να κάνουν στο ασφυκτικό πλαίσιο του τρίτου μνημονίου. Δηλαδή, διώξανε εργολάβους που. Λιμένονταν όλους αυτούς τους χώρους. Ναι. Εντάξει, 6 είναι. 6 στα 11 είμαστε. Στήριξη όλων των βαθμίδων εκπαίδευση είναι το 7ο άρθρο. Αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία 5% του ΑΕΠ. Διπλασιασμός της χρηματοδότησης των ΑΗ σε βάθος τετραετίας. Προχείρηση διορισμών εκπαιδευτικών με στόχο σε βάθος τετραετίας. Πάλι καλά, διπλασιασμός χρηματοδότησης των ΑΕΠ παρουσιάζεται πολύ, αλλά είναι 90 εκατομμύρια η χρηματοδότηση των ΑΕΠ. Δηλαδή, το να πεις ότι θα βάλω ένα 90 σε βάθος τετραετίας δεν είναι και φοβερό και τρομερό. Το κάνουμε λες και χώνουμε δισεκατομμύρια στα ΑΕΠ. Διορισμούς, διπλασιασμός των αριθμών των καθηγητών στα πανεπιστήμια. Σε 4 χρόνια θα έχει διπλάσιους καθηγητές στα πανεπιστήμια. Okay. Ενισχύονται οι δημόσιες δαπάνες για την έρευνα με μεταφορά της εποπτείας τους και πάλι στο Υπουργείο Παιδείας. Καλά, αυτό ήταν εξωφρενικό. Κατάργησε τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια από τη φετινή χρονιά με άμεση επανεφορά του νόμου 4610-19. Οπα, εδώ για μια φορά διαφωνούμε πάρα πολύ. Κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν ψηφίσαμε Χρυσοχοίδη. Τώρα γιατί το λέει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άρθρο 8. Στήριξη της γυναίκας, νέων ζευγαριών, αλλαγή πολιτικής ένταξης για φρένο στη δημογραφική γύρανση. Σε 900.000 γυναίκες θα αποδοθεί το επίδομα μητέρας, πρώην επίδομα παιδιού. Αύξηση το επίδομα μητέρας για το δεύτερο παιδί από 70 στα 105 ευρώ το μήνα. Εξίσωση της άδειας μητρότητας σε εργαζόμενες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Επέκταση επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότες από τους 4 στους 9 μήνες. Άδειας μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες. Άδεια μητρότητα σε αυτοαπασχολούμενες. Okay. Διασφάλιση δωρεάν ένταξη όλων των παιδιών στους φρεπονηπιακούς σταθμούς. Διπλασιασμός της επιδότησης ενοικίου. Τράπεζα στέγης. Απαγόρευση του Airbnb σε νομικά πρόσωπα. Σχολιάζαμε προχθές. Είναι κάτι το οποίο υπόθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Μακάρι να υπάρχει το στένος να γίνει. Ωραία. Και πάμε. Άρθρο 9. Ενίσχυση πολιτισμού. Θωράκιση δημόσιου χαρακτήρα πολιτιστικής κληρονομιάς, κατάργηση του προεδρικού διατάγματος του διαβόητου, ενίσχυση καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για παραστατικές τέχνες και διαβάθμιση των τίτλων σπουδών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Τώρα, αυτά θυμόμαστε ότι είναι πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει. Δεν είναι και πολλά για τον πολιτισμό. Δεν έχω δει αν υπάρχουν και άλλα και αυτά είναι επιγραμματικά. Δηλαδή, κατάργηση του Πιδέλτα προφανώς είναι. Η ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών έχει μπει στην κουβέντα και είναι στις νίκες του κινήματος των καλλιτεχνών. Δηλαδή έχει αναγκαστεί να υποσχεθεί και ο Μητσοτάκης ότι θα γίνει το 25. Θα πει κάποιος δεν θα το κάνει, αλλά θα πούμε ότι μπαίνει στην ατζέντα η συζήτηση. Αλλά είναι πράγματα αυτονόητα. Και επίσης πολιτισμός είναι. Τουλάχιστον οι δανειστές δεν τις ελέγχουν στον πολιτισμό. Αν δεν τα κάνεις και αυτά, τι θα κάνεις. Στήριξη των ατόμων με αναπηρία, αύξηση δαπάνης επιδομάτων αναπηρίας κατά 20%, ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος διάγνωσης πιστοποίησης, εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλα τα κτίρια δημόσιας χρήσης εντός τριετίας. Το ότι έχουμε τώρα δημόσια κτίρια χωρίς προσβασιμότητα τώρα. Καλά, το είναι. Εξωφρενικό. Η εξαίρεση είναι τα δημόσια κτίρια με προσβασιμότητα. Εκπονούμε και εφαρμόζουμε πιλωτικό πρόγραμμα 20 πλήρως προσβάσιμων γειτονιών, εξασφάλιση προσωπικού βοηθού ή φροντιστή για 70.000 άτομα. Και πάμε στο τέλος, μεταρρύθμιση του κράτους. Είναι το 11ο άρθρο. Περισσότερη αξιοκρατία, λογοδοσία, δικαιοσύνη. Εδώ είναι κάπως πιο γενικόλογα. Κατάργηση του νόμου του επιτελικού κράτους. Ένα πράγμα έκανε καλά όμως. Αυτό με το επιτελικό κράτος κανείς δεν έχει παράπονο. Ρολόι όλα. Ρολόι δουλεύει ο μηχανισμός. Καμία θέση πάγιας διοικητικής ιεραρχίας δεν καταλαμβάνεται από μετακλητό υπάλληλο. Η αλήθεια είναι ότι μας είχαν πρίξει με τους μετακλητούς υπαλλήλους του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχει απογειώσει τα νούμερα εκεί πέρα. Ναι, αυτό είναι. Δεν ξέρω. Επειδή είναι μικρό. Είναι σχέσεις τέτοιες προσωπικές. Δεν είναι μεγάλο θέμα τώρα το πόσα δίνουμε για μετακλητούς. Ποτέ δεν ήταν. Δηλαδή θα έχετε παρατηρήσει ότι ούτε εμείς κάνουμε φοβερή και τρομερή κριτική για το ότι έχουν αυξηθεί οι μετακλητοί επί νούδου. Το λες μόνο γιατί σε έχουν πρίξει με το μικρότερο κράτος. Αλλά μπροστά σου ότι είχες τρίτο μνημόνιο επί ΣΥΡΙΖΑ και μετρούσες μέτρα, το να ακούς κριτική από την Ουδού για την αύξηση των μετακλητών και ο σύζυγος του άνδρα της ΤΑΔΕ που μπήκε εκεί, ήταν μικρότερο ζήτημα. Νομίζω. Γνώμη μου. Διάβγειες για την παρακολούθηση των τεχνικών έργων, ψηφιακό μητρό για όλες τις δημόσιες υποδομές, μεταρρύθμιση της λειτουργίας και του θεσμικού πλαισίου της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος. Με χάσατε εδώ πέρα. Ήσουν έτοιμος. Πάνω που πήγα να χαρώ. Επαναφορά της ΕΥΠ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κατάργηση της δράση. Ούτε συμμορία που καταργήσατε το 15. Είναι μεταρρύθμιση με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εγκλήματος. Δεν λέει ότι θα τους συμμαζέψουν από δεν να διαπράττουν, για να μην διαπράττουν εγκλήματα. Είναι για να μας δέρουν λιγότερο. Μεταρρύθμιση για να δέρουν τον κόσμο λιγότερο υπάρχει. Όχι. Τουλάχιστον δεν αναφέρεται εδώ σε αυτή την κάπως συνοπτική διατύπωση. Επαναφορά της ΕΥΠ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κρίμα να την είχε ο Τσίπρας. Καλά θα ήταν. Έχει και αυτός ένα χόμπι καινούριο. Χόμπι ο τακουστής. Κατάργηση της τροπολογίας που δεν επιτρέπει τη γνωστοποίηση παρακολούθηση από την ΕΥΠ μετά την ολοκλήρωσή της. Ορίζεται νομοθετικά ορισμός της εθνικής ασφάλειας. Κατάργηση όλων των ποινικών ασυλιών. Όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Okay. Τα καταδίκτω εννοεί. όλες οι ποινικές ασυλίες, θα πει και βουλευτικές, ας πούμε. Δεν το πιάνω ακριβώς. Ναι. Τα τραπεζικά στελέχη, το καταδίωκτο ουσιαστικά των τραπεζικών στελεχών, πρέπει να εννοεί. Ναι, τον σκανδαλάρα, οπότε είναι ελπίζουμε. Εύλογο και καλοδεχούμενο. Κατάργηση των δυσμενών διατάξεων του νόμου 48.00 του 2021 για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια και εξυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου. Αυτά. Αυτά είναι. Ό,τι επιφυλάξει και αν έχει κανείς, καλό είναι να διαβάζουμε και κανένα πρόγραμμα έτσι που και που για να πάει η κουβέντα ξόφαλτσα. Ξόφαλτσα εκεί πάνω που σας ρίχνουμε στο αισθηματικό, συμβουλές, γκομενικά τέτοια, πάνω που λέμε όλα αυτά, τσουπ, πετάμε και το προγραμματικό του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να υπάρχει σε κάποιο βαθμό και μια κουβέντα για το τι σκέφτονται να κάνουν οι άλλοι. Πού και πού, ξαναλέω. Πώς σου φάνηκε? Δεν άργεσαι. Για ΣΥΡΙΖΑ. Έκφραση πουλής. Εντάξει, μόνο τώρα, πώς να μου φανεί τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια θεμελιώδη απόφαση εναντίον των αρχών του προκειμένου να μπορέσει να είναι στην κυβέρνηση. Για μένα κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή χρυσή, ένα σωρό συμπαθέστατοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί, φίλοι, δεν τους θεωρώ προδότες, δεν τους βρίζω. Θεωρώ ότι είναι μια θεμελιώδης επιλογή η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από μένα. Άμα γίνει δηλαδή αυτή η πρώτη επιλογή, μετά όλα τα άλλα έρχονται. Και είναι κάτι που θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και εκτενέστερα. Νιώθω ότι υπάρχει μια ισχυρή στροφή προς το χάδι και την κολακία εθνικιστικών, ξενοφοβικών, αντανακλαστικών στον κόσμο του, στο κόμμα. Είτε πρόκειται για το φράχτη στον Εύρο, είτε πρόκειται για την Αγία Σοφιά, για το Κεϊτζίαν. Μείνει εκτός συζήτησης τα προσφυγικά, το τι συμβαίνει στα κλειστά κέντρα κράτησης. Είναι εκτός ατζέντας του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα. Μαζί με αυτό που λες. Δεν περιλαμβάνεται καμία κουβέντα για τις επαναπροωθήσεις εδώ πέρα. Ναι. Okay. Υπάρχει καμία αναφορά σε προσφυγικό. Να, ένα τυφλό σημείο λοιπόν του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάποιο μικρό ενδιαφέρον, αν τύχει κανείς να νοιάζεται για τους πρόσφυγες και μετανάστες, ότι χέρι-χέρι με την ρητορική της ασφάλειας των συνόρων και του φράχτη στον Εύρο και όλων αυτών, σιγά-σιγά θα δυσκολεύεσαι και να μιλήσεις για το προσφυγικό, γιατί θα βρεθείς έκθετος απέναντι σε αυτούς τους ίδιους που προσπαθείς να κολακεύσεις. Δεν έχουμε πολλά κοινά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω. Εγώ θα πω αυτό που είπα και πριν, ότι η αντιπολίτευση λέει σωστά πράγματα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Δηλαδή και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, αν δεις το τι θέλουν να κάνουν και το πώς αναλύουν αυτή την κατάσταση, θα σου μιλήσουν για την ακρίβεια, για το μήνα που δεν βγαίνει, για το ένα, για το άλλο. Η αντιπολίτευση τα λέει ωραία. Ειδικά όταν κάνει η αντιπολίτευση την κυβέρνηση από ένα σημείο με περισσότερο κοινωνικό πρόσημο. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν γίνεις κυβέρνηση. Ξεκινάμε από το ότι θα συνεργαστείς. Οπότε μετά μπορεί να έχουμε να δείχνεις με το δάχτυλο τους άλλους και να λες αυτός δεν μ' άφησε, αυτό δεν μπορούσα να το κάνω, δεν ήμουν αυτοδύναμος, συγκυβερνούσα με το Πασόκ και διάφορα άλλα. Μέχρι το ότι κάποια πράγματα δεν θα γίνουν και αυτή τη δυσπιστία ότι έχεις κυβέρνηση που είπες και εσύ, Κωνσταντίνε. Και νομίζω ότι το σχολιάσαμε και κατά τη διάρκεια, ότι όντως σε κάποια από αυτά τα έκανες και εν μέσω μνημονίου. Δηλαδή άφησες μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που παρέλαβες. Αλλά για πάρα πολύ κόσμο η τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια διάψευση της ελπίδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να λέει, αφού με ψήφισαν το Σεπτέμβριο του 2015, όλα καλά, ήξεραν τι θα κάνω. Και 4 χρόνια τότε, το σχολιάζουμε και πάρα πολύ τότε, ότι ο κόσμος απογοητεύτηκε εκείνη την περίοδο. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει αυτή τη δυσπιστία ακόμα και για πράγματα που έχει κάθε καλή πρόθεση να κάνει μετά το χάος που θα παραλάβει. Ευγενικά το λες. Ναι, το ξέρω. Ευγενικά το λες. Συν δηλαδή, το επιχείρημα του χάους. Συγγνώμη, αλλά μια που το είπα το χάος, ναι. Μετά μπορεί να έχεις και το επιχείρημα της καμένης γης. Εντάξει τώρα, με κοροϊδεύε ο Θάνος ότι διαφωνώ από την πρώτη λέξη, επειδή διαβάζαμε το πρόγραμμα και λέει να ξαναγίνει η Ελλάδα κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και λέω τώρα αυτό είναι φρασιολογία καθημερινή, τη φρασιολογία ακραίου κέντρου. Ποιες είναι αυτές οι κανονικές ευρωπαϊκές χώρες, χώρες που ξεζουμίζουν τους εργαζόμενούς τους, είναι. Η Γερμανία είναι η κανονική ευρωπαϊκή χώρα, είναι η χώρα με την οποία θέλουμε να μοιάσουμε, αυτό είναι το αριστερό μας πρόταγμα. Είναι λεξιλόγιο ακραίου κέντρου. Πολύ απλά το να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αυτές οι λιθιότητες που λέγανε τότε οι ακροκεντρώοι την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει στην εξουσία και να εφαρμόσει μνημόνια πιο ευγενικά από τους άλλους ήταν κάτι το οποίο στήχησε στην κοινωνία, μετατρέποντας σε συντρίμια κάθε επιθυμία και κάθε ελπίδα για αλλαγή. Αυτό πληρώνουμε. Δεν είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί κάναν τις επιλογές τους. Είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Είναι όπως με τα κομμενικά που λέγαμε πριν. Όλα κάνουν κύκλο. Ναι. Έφυγε, έφυγε. Είναι δικό σου πρόβλημα από ένα σημείο και μετά να διαχειριστείς μια απογοήτευση, μια απώλεια και να κοιτάξεις, να δεις πώς θα προχωρήσεις. Το να ηθικολογείς απέναντι σε αυτόν που άλλαξε γνώμη είναι εντελώς αδιάφορο. Δεν έχει νόημα. Είναι χαμένος χρόνος. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι νιώθω εγώ. Δεν λέω. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι θα σου πούνε ότι θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Υπήρχε και παλιά Πασόκ, αυτά λέγανε. Εγώ είμαι πάρα πολύ πεπισμένος ότι αυτό οδηγεί μακροπρόθεσμα στην παρουσία ενός διπόλου που θα έχει στο ένα του άκρο κάποιο φιλελεύθερο, νεοφιλελεύθερο μόρφωμα και στο άλλο κάποιο ακροδεξιό μόρφωμα. Οπότε προτιμώ να μην προσυπογράφω μια τέτοια ρητορική, να μην συντονίζομαι με μια τέτοια επιχειρηματολογία. Αυτά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας γράφει και η σχολεία και είδα σε ένα από αυτά. Θα σας αρέσει αυτό που πάω να πω, γιατί ξέρεις το επιχείρημα. Για να δούμε, Θάνο, αν θα μ' αρέσει. Υποστηρίζει τέλος πάντων ο Άλεξ ότι λένε και μεταξύ τους ότι θα θέλαμε να κάνουμε 10 πράγματα, αλλά είναι ζήτημα να κάνουμε τα 2. Έτσι λέγανε. Αυτό το λέγανε και πριν τις εκλογές. Ο κόσμος πήγαινε να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε να σου πω κάτι και τα μισά να κάνει από αυτά. Και τώρα είναι σίγουρο ότι υπάρχει αυτό πάρα πολύ. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά. Πάλι δεν θα το κρίνω. Θα σου πει κάποιο τι θες, να μην κάνει 0. Εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό το δίλημα. Πάρα πολύ. Νομίζω, γενικά είμαστε ψύχρεμοι και δεν μπαίνουμε τώρα σε τέτοιου είδους νευριασμένες ανταλλαγές απόψεων που υπάρχουν στα social media προεκλογικά. Θάνο, επειδή υπάρχουν πολλά, πολλά ανθρώπινα πάθη, έχασα την κουβέντα για τα κομμενικά, μας λέει ο Άλεξ, πάνω που μου ήρθε κεραμίδα χθες με ένα κορίτσι μάλαμα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με το... Τι του θέλει το μάλαμα τώρα με το... με το κορίτσι εκεί πέρα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με το κορίτσι. Να πας στην αρχή. Στην αρχή συζητάμε συστηματικά. Δίνουμε συμβουλές με το Θάνο. Έχουμε πολύ πολύ καλά ποσοστά. Δίνουμε πάρα πολύ καλές συμβουλές. Βασικά μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλη τη σχέση που δημιουργείται με αυτό το κορίτσι και να συμβουλεύουμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της σχέσης. Ο Κωνσταντίνος δηλαδή, περισσότερο. Δηλαδή, το γνώρισες χθες. Υποθέτω ότι θες να στείλεις μήνυμα. Μπορείς να μεταφέρεις τον Κωνσταντίνο πολύ το πώς πήγε η πρώτη κουβέντα. Σου έβαλε φατσούλα. Α, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερα δεδομένα έχουμε, τόσο ναι. Καλύτερη δουλειά θα κάνουμε. Γιατί και εμείς τώρα δεν την κάνουμε τη δουλειά στον αέρα, δεν είμαστε αστρολόγοι εδώ πέρα. Ναι, κάνουμε μια δουλειά επιστημονική. Έχουμε μοντέλα στατιστικά που αναλύουμε. Ναι. Μου πάτησε like, ας πούμε, σε φωτογραφία. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Πουλή? Πεταμένα λεφτά το like. Οτιδήποτε κάτω από καρδούλα, τίποτα, μην το συζητάς. Είναι έτσι για να θυμάσαι ότι υπάρχει το like. Μην το συζητάς. Άσε που για να έχει Facebook. Τώρα ποιος έχει Facebook στην εποχή μας. Λοιπόν, ευχόμαστε. Καλή τύχη, να μας λέτε τη συνέχεια, να ξέρετε ότι μας απασχολούν αυτά. Εμένα μου απασχολούν πάρα πολύ τα κομμενικά σας. Όταν δηλαδή μας λέτε αυτό, γνώρισα ένα κορίτσι μάλαμα, πείτε μας και αύριο τι έγινε. Δηλαδή, χάρηκε και αυτή, σε βρήκε και αυτή μάλαμα. Mm-hmm. Ή είναι και αυτή σε κάποιο άλλο chat, ακούει, ξέρω εγώ. Παπακουσταντίνου. Πορτοσάλτε τώρα αυτή τη στιγμή και μπαίνει στο chat και γράφει. Γνώρισα έναν ηλίθιο χθες. Σε παραλίωση. Ωρε φίλε, μια χαρά ήταν η παρέα. Ήταν ένας βλαμμένος εκεί πέρα και αρχίζει και μπορείς να μυρίνεις τις ελπίδες του κόσμου, του φίλου εντάξει, εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και reaction. Τι, αυτό είναι ηρωνικό ρε παιδιά τώρα. Σου βάλει αυτό. Εκτός αν έχεις σπάσει το πόδι σου. Αν έχεις σπάσει το πόδι σου, εντάξει, το νοιάζομαι. Είναι μια αντίδραση. Ή ξέρω εγώ να σου έχει συμβεί κάτι δυσάρεστο. Γενικά, μην πω παραδείγματα, γιατί δεν μπορούσα να βρω παράδειγμα που να μην είναι βάρβαρο. Αλλά κατά τα λοιπά, όχι. Όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, μια εκπομπή κυρίως για την πολιτική, αλλά με πολύ ισχυρές δόσεις γκομενικών σήμερα. Σφαιρική ενημέρωση, θα το έλεγα. Αυτό που λέμε, σφαιρική ενημέρωση, ναι. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι, τα λέμε αύριο. Γεια σας.